adını ansak da türküz. Gurbette adını ansak da türküz. Sıla'da adını ansak da türküz. Gurbette adını ansak da türküz. Kederde kıvançta kol kola girdik. Yurdumuza alın terini verdik. Barış çiçeğiyle vatanı ördük.